Освальд зробіць прапанову, а Марына прыме яе меншым праз месяц пасля першай сустрэчы. Дзённік Освальда, 18 сакавіка 1961. Мы гуляем. Я крыху расказваю пра сябе, яна шмат гаворыць пра сябе. Яе завуць Марына М. Прусакова. 30 красавіка 1961. Першыя 30 красавіка стасункі развіваюцца роўна, і я вырашаю, што мне трэба яе мець. Яна нечытэльна адсылае мяне прэч. Тады 15 красавіка я нечытэльна. Яна пагаджаецца. Освальд крыху блытае даты. З 29 сакавіка да 11 красавіка амерыканец ляжаў у 4-й клінічнай бальніцы з запаленнем вуха. Адтуль ён пазваніў па тэлефоне, які дала яму Марына. Адказала цётка. Набліжаўся вялікдзень, і цётка настаяла, каб пляменніца схадзіла ў адведкі. Усё ж свята. Марына апранала свой белы халат фармацэўта і магла бесперашкодна адведваць хворага. Менавіта ў бальніцы Освальд упершыню зрабіў Марыне прапанову. Яна не адмовіла, хаця і не ўспрыняла сур'ёзна. Пасля выпіскі Освальд зноў быў госцем і спадабаўся не толькі цётцы, але і дзядзьку, які нават папрасіў яго прыглядаць за пляменніцай, бо ў яе вецер у галаве. Апроч таго, ён быў вельмі акуратны, і ў яго была свая кватэра. Дзённік Освальда. 30 красавіка пасля 7 дзён ад тэрміноўкі шлюбу ў ЗАГСе з-за майго незвычайнага пашпарту нам дазваляюць зарэгістравацца як мужу і жонцы. Дзве сяброўкі Марыны выступаюць у ролі сведак нявесты. Мы ўзялі шлюб. У хаце яе цёткі спраўляем вяселле, на якім прысутнічаюць каля 20 сяброў і суседзяў. Яны жадаюць нам шчасця, нягледзячы на маё паходжанне і акцэнт, які агулам бянтэжыць расейцаў, бо замежнікі вельмі рэдкія ў Савецкім Саюзе, нават турысты. Пасля вечара выпіўкі і закускі дзядзька Вузер распачаў бойку, потым перагарэў засцерагальнік і адключылася святло. Мы выйшлі і за 15 хвілін дайшлі дадому. Мы жылі побач і апоўначы былі дома. І тут Мэйлер робіць тое, што звычайна робіць каманда КДБ. Наводзіць павелічальнае шкло на прыватнае жыццё маладой пары. Нават трэба прызнаць больш пільна, чым КДБ. Раздзел «Шлюбная ноч» прысвечаны высвятленню пытання, ці была Марына Прусакова цнатліўкай, калі выйшла за Освальда. Мэйлер пералічвае чуткі пра яе бурную маладосць у Ленінградзе. Пакаёвка ў гатэлі «Менск» называе яе «папсаванае дабро», «ленінградская вулічная прастытутка». Перакладчыца інтурысту згадвае шок, калі Освальд на яе пытанне, як яны разумеюцца з жонкай без перакладчыка, прывёў словы Марыны «выключы святло і пацалуй мяне, калі ласка». «Прыстойныя маладыя дзяўчаты так не гавораць», – патлумачыла яна Мэйлеру. «Выхаванне не дазваляе праяўляць ініцыятыву з мужчынамі. Секс – гэта сяброўства, клопат, частка вялікага пачуцця». Многія жанчыны ніколі не чулі пра жаночы аргазм. Навошта? Так тлумачыць была менская перакладчыца інтурыста Мэйлеру разуменне сексу ў Менску на пачатку 60-х. Біблія сямейнага жыцця ў БССР пачатку 60-х была кніга карысных парадаў, якая пісала: «Толькі пасля кастрычніцкай рэвалюцыі полавае жыццё людзей ў шчыльную наблізілася да тых ідэалаў, пра якія даўно марыла чалавецтва. Як і ва ўсім сваім жыцці, гэтак і ў полавым жыцці чалавек не можа забыцца пра тое, што ён удзельнік нашага сацыялістычнага будаўніцтва. Вырашальнымі заўсёды будуць агульныя здольнасці чалавека, яго палітычнае і маральнае аблічча, яго развіццё, яго працаздольнасць, яго сумленнасць, адданасць сваёй радзіме, яго любоў да грамадства. Любое ўхіленне чалавека ад правільных грамадскіх паводзінаў абавязкова прыводзіць да бязладных паводзінаў у грамадстве, у тым ліку прыводзіць да распуснага полавага жыцця». Пасля апытвання мноства знаёмых і напаўзнаёмых, Мэйлер нарэшце дае слова самой Марыне. Дае гэта фігуральна, больш дакладна выцягвае, выкручвае, выціскае словы з Марыны падчас 5-дзённага інтэрв'ю ў яе амерыканскім доме ў Тэхасе. Адзін чалавек сказаў, яна не была цнатліўка ў вясельную ноч. Яна хвалявалася, што Ліў ведае, пайшла ў аптэку і нешта купіла, каб абараніць шлюб. Окей. Дакладна так было сказана. Окей, гэта праўда, і што? Трэба быць сексуальным вычварэнцам, каб 5 дзён распытваць пра гэтую тэму. Хіба не досыць? Павал казаў пра выпадак на заводзе, калі хлопцы падышлі далі і пачалі падкалваць. Ну што, была твая жонка цэлка ці не? Колькі крыві было на прасціне? Але мы не ведаем, што Лі адказаў. Я не ведаю. Ніхто не памятае адказу. Мы не ведаем, можа, яго нешта турбавала. Важна ведаць, калі ён не пагаджаўся з вамі ці калі вы сварыліся. Ваша здагадка не горшая за маю. Мы не цікавімся сексам самім па сабе, а тым, што Лі ведаў пра ваша мінулае. Як гэта на яго ўплывала? Я сур'ёзна ставілася да шлюбу. Я хацела мець сям'ю. Давайце я скажу, як ёсць. Каб не было адчування, што нехта нешта хавае. Інэса сказала з любоўю пяшчотай да вас, што ў вас быў цяжкі багаж з Ленінграду. Пра тое, як цяжка вам жылося ў Ленінградзе з айчымам, і што вам не выпадала ганарыцца сваім жыццём там. Гэта быў не мой выбар. Інэса патлумачыла, што вы пачуваліся вельмі дрэнна і моцна перажывалі з-за такога жыцця ў Ленінградзе, што вам прыходзілася шукаць розныя спосабы, каб выжыць, есці, знайсці, дзе пераначаваць. Ні разу ў жыцці мне не плацілі грошы. Канечне. Я шукала кахання не там, дзе варта, і часам мусіла за гэта заплаціць. Мяне нават аднойчы згвалціў замежнік. Што? Я затрымалася ў пакоі, і ён замкнуў дзверы. Ведаеце, як на кожным паверсе сядзіць дзяжурная з ключамі для насільнікаў. І я не магла крычаць. Я думала, што яна пра мяне падумае. Тады я змагалася з тым мужчынам, але ўрэшце ён кінуў мяне пад сябе. І ён сказаў, калі б я ведаў, што ты цэлка, я б да цябе не дакрануўся. Ужо пасля выхаду кнігі ў тэлевізійным інтэрв'ю Мэйлер скажа, што ён быў вельмі здзіўлены тым значэннем, якое Марына надала згвалтаванню ў 17 гадоў. Ён чакаў нейкага выкрыцця неверагоднага ганебнага аповеду, а ўсё аказалася нашмат прасцей. Такую гісторыю, на яго думку, маглі б расказаць 100 тысяч амерыканскіх дзяўчат. Лі не пытаўся, але ў шлюбную ноч я прыкінулася. Мне было страшна, я пытала ў сябе, калі ноч прыйдзе, што рабіць, што... Ад гэтага моманту чыстае жыццё. Я хачу быць сур'ёзнай, і я была ў жаху. Але Лі не спытаўся. Ён ніколі не пытаўся, ці вы дзяўчына? Ён падзякваў мне за гэта. І я падумала, Боже, пранесла. Я ізноў святая. Выключы святло і пацалуй. Лёгкая фраза ў выпадковай размове, якая ўсплыла праз 30 годзі, каб асвятліць інтымнае жыццё на пачатку 60-х у краіне, дзе сексу, як лічылася, няма. Мэйлер на гэтым не спыніцца. Падчас 5-дзённай гутаркі Марына раскажа і пра апошнюю ноч у ложку з Освальдам. Освальд працаваў на кніжным складзе і жыў на кватэры ў Даласе і звычайна прыязджаў на выходныя, але ў той чацвер вярнуўся, каб узяць карабін, які захоўваўся дома. Увечары спрабаваў угаварыць яе. Яна сказала, не падлізвайся, бо хацела правучыць яго пасля чарговага скандалу. Ён лёг першы, і калі прыйшла яна, ўжо спаў ці прыкідваўся. Раніцай 23 лістапада стаў першы, зрабіў распушчальную каву ў пластыковцы і ціха выйшаў, несучы загорнуты ў дзіцячую коўдру манліхер каркан. Пасля забойства Кеннеді паліцыя правязе ператрус у доме, возьме рэчы Освальда і сыдзе. Марына пабачыць, што паліцейскія не забралі маленькі фарфоравы кубачак, які належаў яе бабулі. Кубачак быў тонкі і празрысты на святло. Яна взяла яго. На дне ляжаў мужаў шлюбны пярсцёнак з Менску.